együtt megmásztuk a hegyeket. Megmutattad, mi a szeretet. Együtt megmásztuk a hegyeket. Megmutattad, mi a szeretet. Néha nehéz ez az út, de te kísérsz a bajban, mert mindent, ami bánt, egy bárány felhőn adtam. És ha leszakad az ég, már nem félek alatta. Tudom, hogy te vagy a menedék. Nem csak a szívem, a kezem is üres, ha nem fogod többé már. Miért csak velem vagy ilyen, az álmom miattad köté vált. Ha neked így jó, nekem is jó, beletörődök tényleg. Temetem magamban, milyen, amit azóta is irántad érzek. Megőrzök mindent, mit adtál, de foszlik a kép, nem áll meg az idő. Remélem boldog leszel, de nem tudhatod, mit hoz nekünk a jövő. Szoros a lánc, kérlek ne bánts, jobb, hogyha eltűnsz végleg. Már régóta nem megy ez nekünk, és minden pillanatunk egy csepp méreg. Néha nehéz ez az út, de te kísérsz a bajban, mert mindent, ami bánt, leszakad az ég, már nem félek alatta. Tudom, hogy te vagy a menedék. Néha nehéz ez az út, de te kísérsz a bajban, mert mindent, ami bánt, egy bárány felhőn adtam. És ha leszakad az ég, már nem félek alatta. Tudom, hogy te vagy a menedék. Fura, hogy mással látlak, nevetek közben, meg fáj a szívem. Neki az utca, vagy nekem, már nem tudom, mi észhez kell, hogy térjek. Csak szólok neked, hogy ő nem szeret, csak beéri veled, mert nincs más. Tudom, hogy keresni fogsz, és jön megint a bocsánat kérő hívás. Semmi nem változik bennem, az idő megoldja, hagyjuk már. Mindenki nyugtatna, de én csak azon merengek, hogy hol vagy már. Gondolsz-e rám, ki az a lány, aki miatt más lettél? Azt hittem, senkiért nem tennél annyit, amennyit te értem tettél. Együtt megmásztuk a hegyeket, megmutattad, mi a szeretet. Ha fáztam, te adtad a meleget, mióta nem vagy már, azóta remegek. Együtt megmásztuk a hegyeket, megmutattad, mi a szeretet. Ha fáztam, te adtad a meleget, mióta nem vagy már, azóta remegek. Néha nehéz ez az út, de te kísérsz a bajban, mert mindent, ami bánt, egy bárány felhőn adtam. És ha leszakad az ég,